نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حمد صلاة کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت، تمام تعریف اور تمام تر محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معزز سامعین کرام، گنبد خضرا کی تعمیر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدار اقدس کے زائرین کے لیے سہولت مہیا کرنا، اس متعلق آپ حضرات نے ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب نجدی جیسے بدبختوں کا حال دیکھا اور امت کے مشہور صلحاء جن میں حضرت عمر بن عبد العزیز اور بے شمار امت کے اکابر فقہاء اور محدثین تھے جنہوں نے گنبد خضرا کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدار اقدس کے زائرین کے لیے بے شمار سہولتیں مہیا کی، اور اسی فتر میں آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدار اقدس کی زیارت پر ایک مفصل درس سماعت فرمایا کہ جب ہم مدینہ پاک جائیں تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. بعض لوگوں نے جو حدیثوں سے غلط مطلب سمجھا تھا کہ جناب اگر کوئی شخص، آج بھی سعودی عرب والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص پاکستان سے مدینے جائے اور اس نیت سے جائے کہ میں نبی پاک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ شخص کافر ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ اعوذ باللہ. تو ان منکرین اور ان صفحاء کا جو مبنا علیہ اور جو بنیادی اعتراض تھا اس کا ہم نے آپ حضرات کے سامنے دندان شکن جواب پیش کیا، جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، جو سماعت کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. آج ہم ایک نئے موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں، وہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع کی ہم نے ابتدا اس لیے ضروری سمجھی کہ ہر جاہل سے جاہل شخص ان ہستیوں کے بارے میں بے باک تو طلاق کرنا شروع کر دیتا ہے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کا تعظیمی مقام بیان کر دوں تاکہ آپ ان گمراہ لوگوں سے محفوظ رہ سکیں اور ان اشخاص کے جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو اچھے القابات کے ساتھ آپ یاد کر سکیں. اور وہ شخصیات کون ہیں؟ وہ سرکار کے والدین ابوین کریمین ہیں، یعنی سرکار کے جملہ آبا و اجداد، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سرکار کے جملہ آبا و اجداد، سرکار کے والد محترم، سرکار کے اجداد مکرم جتنے تھے، ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدہ ہے کہ وہ تمام مومن موحد توحید پرست، ان سے شرک ثابت نہیں، ان سے کفر ثابت نہیں، ان سے حرام کاری ثابت نہیں، بلکہ تمام علماء نے اور رسوخ والے علماء نے اور تاریخ کی کتابوں میں، تفاسیر میں، قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ وہ تمام کے تمام مومنین تھے کہ جن سے سرکار کا نور منتقل ہوا، جن جن کے اندر سرکار کا نور پہنچا ہے، ان میں کافر کوئی نہیں تھا، سارے مومن تھے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے مخالف بہت سے لوگ آج کل ان نفوس قدسیہ، بڑے بے باک، میں کہتا ہوں بڑے سنگین ہیں وہ لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی پر اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جناب ان میں ایمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، اور اس پر مناظروں کی دعوت دی جاتی ہے اور اس پر جناب باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں علامہ روح المعانی کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سرکار کے والدین کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، اس لیے کہ کسی کو کسی والد کی طرف نسبت کر کے ایذا پہنچانا یہ ہمارے معاشرے میں بڑی ایک دکھ کی بات ہے۔ تو سرکار کے والدین کی طرف کفر کی نسبت کرنا یہ سرکار کو دکھ پہنچانا ہے، اور قرآن کہتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان پر دنیا پر بھی لعنت کرتے ہیں اور آخرت پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو لہذا نبی پاک کے والدین کو کافر کہنا معاذ اللہ یہ سرکار کو ایذا پہنچانا ہے، سرکار کو تکلیف پہنچانا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو نبی پاک کو تکلیف پہنچاتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت پر بھی لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ لعنت اسی پر کی جاتی ہے کہ جو کافر ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان، عدم ایمان تو مصیب ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو ایمان نصیب نہ ہوا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے اس کے کافر ہونے کے مرنے پر، معاذ اللہ۔ تو حضرات محترم، سرکار کے والدین کے متعلق آپ نے یہ عقیدہ سماعت فرما لیا کہ ہمارا عقیدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق مومن ہونے کا ہے، کیونکہ یہ پہلی فصل ہے، اس میں آپ عقیدے سماعت فرمائیے، دوسری فصل میں آپ حضرات کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے، کیونکہ جب تک آپ کو دعویٰ سمجھ میں نہیں آئے گا تو دلیل آپ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ دلیل وہاں پیش کی جاتی جہاں پر کوئی دعویٰ ہو۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ آبا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار کا نور حضرت آدم سے لے کر جن جن کی پشتوں میں منتقل ہوا ہے، ان میں کافر کوئی نہیں تھا، ان میں مشرک کوئی نہیں تھا، تمام موحد اور خدا پرست اور ایک خدا کے ماننے والے تھے، جو قرآن کی دلائل میں پیش کروں گا۔ پہلے آپ دعویٰ سواس فرمائیے، ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ علماء دیوبند سرکار کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ، جن کو آپ بہت محبوب سمجھتے ہیں نا، وہ سرکار کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب، جو دیوبندی حضرات کے تبلیغی جماعت کے بڑے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار کے والدین کا انتقال کفر پر ہوا، معاذ اللہ سبحان اللہ، معاذ اللہ۔ یہ عبارت گستاخ سے گستاخ، میں یہ کہتا ہوں کہ بد باطن سے بد باطن، جس کا دل گناہوں سے کالا ہو، وہ شخص بھی اتنی فضول بکواس نہیں کر سکتا جو ان علماء دیوبند کے پیشوا نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ۔ وہ لفظ میں آگے نہیں کہہ سکتا، سمجھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اپنے جھوٹ پر، کیونکہ بہت بڑا جھوٹ ہے، آج تک قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں پیش کی۔ اگر مفتی رشید احمد گنگوئی کے اندر دم ہوتا، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں، کثرۂ دیوبند کے شہنشاہ سمجھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی قرآن کی آیت وہ لکھ دیتے، اپنے اتنے بڑے فضول دعوے پر کوئی حدیث لکھ دیتے۔ لیکن نہ تو انہوں نے کوئی قرآنی آیت لکھی، میری لائبریری میں آئیے، میں کتاب بتاتا ہوں، ایک لائن کا جواب دیا، ایک لائن کا جواب۔ اگر ان سے پوچھا جاتا، اور پوچھا گیا ہے، تذکرۃ الرشید ان کے فضائل پر ان کے مرید نے کتاب لکھی ہے، تو کسی نے پوچھا رشید احمد گنگوئی صاحب کا خاندان کیسا تھا، تو کئی صفحوں پر تو ان کے باپ کی تعریف کی ہے اور کئی صفحوں پر ان کے پورے نسب کی تعریف کی ہے۔ میں نے کہا جب رشید احمد گنگوئی کے باپ کی بات آئے، اس کے نسب کی بات آئے، تو تم کئی صفوں تک اس کے خاندان کی تعریف کرتے ہو, اور سرکار کے والدین اور سرکار کے آبا و اجداد کی بات آتی ہے تو ایک لائن معاذ اللہ ان کا اپنے ایمان خالص کر دے تو الحاظ باللہ, تو پتا چلا ان کے نزدیک سرکار کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے نزدیک اہمیت یہی ہے کہ جو ہمارا تبلیغی جماعت کا بانی ہوگا, جو ہمارے مسلک کا امام ہوگا, اس کی عزت نبیوں سے بھی بڑھاؤ, اس کی عزت خدا سے بڑھاؤ. ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب کے والدین کا شجرہ نسب بڑے تم پراک کے ساتھ ایسے تھے ویسے تھے ولی تھے فلاں تھے یہ تھے وہ تھے سب لکھا. لیکن جب ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں سرکار کے والدین کے متعلق تو ایک لائن میں جواب دیا, ایک لائن میں جواب دیا اور لکھ دیا کہ سرکار کے والدین کا انتقال معاذ اللہ جو انہوں نے مغلظات بکی وہ انہوں نے بک دیا, اور اپنے جھوٹ پر دلیل کیا بنائی, کہتے ہیں یہ میری بات اکیلے کی نہیں ہے بلکہ یہ مذہب امام اعظم کا ہے. تو آج میں انٹرنیشنل لیول پر تقریر کر رہا ہوں کیونکہ ویب سائٹ پر بیان جا رہا ہے, میں دنیا میں کہیں پر بھی رشید احمد گنگوئی صاحب کے ماننے والے ہیں میں مناظرے کا چیلنج نہیں دیتا, دعوت فکر دیتا ہوں, کیونکہ مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے, اور جس میں ایمان نہیں اس کو ایمان کی دعوت فکر دی جاتی ہے. تو میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام لوگوں کو جو رشید احمد گنگوئی صاحب اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جو آپ نے یہ جھوٹ میرے آقا میرے امام محدث اعظم قبلہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عاشق رسول کی طرف منسوخ کیا کہ وہ سرکار کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, تو ایک حوالہ امام اعظم کا پیش کر دو. ٹھیک ہے نا, جب تم یہ کہتے ہو کہ امام اعظم جو تھے وہ سرکار کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, اگر آپ حضرات میں کوئی استدلال کا دم خم ہے اور آپ حضرات آج بھی اگر اتنے بڑے بڑے دارالعلوم کھول کر, میں اس سخت کلمے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اعتراض میرے والد پر ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے اتنے سخت الفاظ نہیں کہتا, لیکن یہ اعتراض نبی پاک پر ہو رہا ہے اور مومن کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نسبتوں سے زیادہ سرکار کی نسبتوں سے محبت کرے. ایک حدیث سماعت فرمائیے تاکہ آپ کو یہ مفہوم سمجھ میں آئے کہ میں اس وقت اس سخت کلمات کیوں کہہ رہا ہوں اور پھر بھی میں با ادب ہو کر کہہ رہا ہوں. حضرات گرامی, اگر مسجد کا ممبر نہ ہوتا, جلسے کا میدان ہوتا, تو میں کوئی اور الفاظ بھی قرآن سے یاد کرتا, لیکن آپ یہ بات سن لیجئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد آخری عمر میں مسلمان ہو گئے تھے, حضرت ابو قحافہ جن کا اصل نام عثمان تھا, ان کی کنیت ابو قحافہ تھی, وہ آخری عمر میں بہت بوڑھے تھے. تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہنچے, یہ حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے والدین اگر مومن ہو تو ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا خوش سرکار کے والدین پر ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے والدین کا مسلمان ہونا, ہمارے والدین کا جنت میں جانا, یہ ہماری خوشی ہے, اور سرکار کے والدین کا جنت میں جانا یہ سرکار کی خوشی ہے. تو مومن کی خوشی وہ ہے جو سرکار کی خوشی پر قربان کر دے, مومن وہ ہونا چاہیے جو سرکار کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دے, سرکار کے رشتے پر اپنے رشتے کو قربان کر دے, سرکار کے نسب عالی پر اپنے نسب عالی کو قربان کر دے, سرکار کی نسبت سرکار کے خاندان والوں کے سامنے اپنے خاندان کو حیض کر دے, کیونکہ ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہے اور ان کی نسبت آپ سے ہے, اور اگر ان کی آپ کی نسبت ان خاندان والوں کے ساتھ ہو گئی تو ہم ایک لحاظ سے گھٹیا قوم تو ہے لیکن ان سے اگر ہمارا تعلق ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں مالا ہو جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں ہم اعلیٰ ہو جائیں گے, کیونکہ سرکار کے حدیث ہے قیامت کے دن کوئی خاندان کام نہیں آئے گا, اگر قیامت کے دن تمہاری مدد کے لیے کوئی خاندان کام آئے گا تو سرکار فرماتے وہ میرا خاندان ہے. کل نصب و حسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی و نصبی, قیامت کے دن سارے خاندانی رشتے ختم ہو جائیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سرکار فرماتے اگر کوئی رشتہ کوئی نصب کوئی رشتے داری کوئی برادری اگر کام آئے گی تو نسبی و حسبی وہ میری برادری ہوگی, وہ میری خاندان ہوگا, وہ میری رشتے داری ہوگی. تو پتا چلا ایسوں سے رشتے داری پالے کہ جن کی رشتے داری آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے. تو دیکھیے وہ عمل صحابہ کو سیکھیے, اور میں حدیث پیش کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حدیث پامن کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی, حضور میرے والد مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سرکار بہت خوش ہوئے, سرکار نے کہا کہاں ہیں وہ؟ کہا حضور وہ گھر پر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا پورا خاندان مسلمان ہے, والدہ بھی والد بھی بیوی بھی بچے بھی سارے مسلمان, اور الحمدللہ آپ تو مسلمانوں کے امام ہیں, جو آپ کو مسلمان نہ مانے وہ کہاں مسلمان ہو سکتا ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے, حضرت ابو قحافہ کا جب ذکر ہوا اور عرض کی کہ حضور میرے والد جو ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, آپ یہیں پر تشریف فرما ہوں میں اپنے والد کو لے کر آتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں صدیق, میں ان کے گھر خود جاؤں گا. میں تمہارے گھر خود جاؤں گا. اور تاریخ میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر خود گئے اور حضرت ابو قحافہ کو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بیعت کی اور سرکار نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا. پھر سرکار نے دوسرا عمل کیا کیا وہ بھی غور سے سنیے. ان کی داڑھی مبارک جو تھی حضرت ابو قحافہ کی, وہ کافی لمبی تھی. کیا تھی؟ کافی لمبی تھی. سرکار نے ان کی داڑھی مبارک کو اس طرح پکڑا اور کہا صدیق ایک مٹھی سے آگے جو ہو اس کو کاٹ دو. یہ روایت فتح القدیر موجود ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو سنت کا صحیح محبوب طریقہ ہے وہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے. اگر کسی حضرات کی ایک مٹھی داڑھی ہو تو وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اور سرکار نے خود ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشی مبارک کو پکڑا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ان کو آگے سے نکال دو, یعنی آگے سے جو داڑھی ہے اس کو ختم کر دو. اس لیے بعض فقہا نے داڑھی لمبا کرنے کو مکروہ لکھا اور داڑھی کو سنوارنے کو مستحب لکھا, کہ داڑھی ایک مشت ہو جس میں تیل لگایا جائے اور کنگھی کی جائے جس سے داڑھی کی تحسین اور زینت ثابت ہو تاکہ دوسرے مسلمان کو بھی توفیق مرحمت ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اب یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. جب سرکار نے حضرت ابو قحافہ کو مسلمان کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رونے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا. سرکار نے ارشاد فرمایا صدیق یہ تو آج خوشی کا مقام ہے کہ تمہارے والد گرامی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے, کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ عرض کی حضور بالکل یقیناً بلا شک و شبہ یہ خوشی کی بات ہے. تو سرکار نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہ حضور رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے والد کا مسلمان ہونا یہ تو میری خوشی ہے, لیکن حضور مجھے خوشی جب ہوتی کہ ابو طالب ایمان لے آتے تھے. حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابو طالب کے مسلمان ہونے میں آپ کی خوشی تھی. تو دیکھیے اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمیں اپنے والدین کے ایمان پر کتنی خوشی ہے. اور یہ زبان کے گھٹنے تک نکال کر سرکار کے والدین کے خلاف مغلظات بکنا یہ ایمان کا معیار نہیں. چاہے وہ صحابہ کے نام پر تنظیمیں بناتے رہے, وہ صرف چندہ جمع کرنا ہے, صحابہ کی طرح عمل نہیں. اگر صحابہ کی طرح عمل ہوتا تو سب سے پہلے وہ مفتی رشید احمد گنگوئی کو اپنی جماعت سے نکال دیتے اور کہتے یہ گستاخ شخص ہماری جماعت میں ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے سرکار کے والدین کو کافر لکھا ہے. معاذ اللہ, ہم اپنے والدین کو کافر نہیں کر سکتے, تو سرکار کے والدین کو تو ہمارے والدین قربان ہے ان کو. معاذ اللہ, ایسے مغلظات الفاظ کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ تو اس حدیث اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس حدیث سے آپ کو کئی روشنی مل جائے گی کہ جناب ہمیں اپنی نسبتوں پر اپنی خوشی پر خوش نہیں ہونا ہے, ہمیں سب سے پہلے سرکار کی خوشی دیکھنی ہے, سرکار کی رضا دیکھنی ہے کہ سرکار کس چیز پر خوش ہوتے تھے, سرکار کی رضا کیا تھی. سرکار کے والدین کو اگر کوئی گالی دے کافر کہنا, اس سے بڑی گالی کون سی ہوگی؟ اس سے بڑی تو کوئی گالی نہیں ہے. سرکار کے والدین کو کوئی کافر کہے پھر وہ یہ امید رکھے کہ کل قیامت کے دن معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے چہرے کی طرف معاذ اللہ نظر کر دے. ساری بات چھوڑیے, سرکار کے والدین کے ایمان پر تو الحمدللہ قرآن روز روشن کی طرح روشنی دے رہا ہے. ابو جہل کے کافر ہونے میں کوئی شک تھا؟ بتائیے, ابو جہل کے کافر ہونے میں کوئی شک تھا؟ بالکل کافر تھا. لیکن ابو جہل کا بیٹا حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے, حضرت اکریمہ جو مسلمان ہو گئے تھے, ان کو کسی نے کہہ دیا تمہارا باپ تو کافر تھا. کہا تو بالکل سچ تھا. وہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی حضور مجھے فنا شک نہیں ہے. کہا سرکار کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا کہ جس کا والد اس کیفیت میں گزرا ہو اس کو اس نسب سے یاد نہ کرو اور نہ ہی میرے نسب کو اس نسب سے یاد کرو. تو حضرت اکریمہ کے والد کو یقیناً کافر تھے, لیکن ان کی زندگی میں ان کو کافر کہنا ان کو ایذا پہنچانا تھا. تو سرکار کے والدین تو مسلمانوں کے امام اور قرآن کی بے شمار آیتوں پر دلیل, تو اگر ان کو کافر کہا جائے تو حضرت اکریمہ کے والد جو کافر ہیں ان کو کافر کہا جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. تو سرکار کے والدین تو یقیناً موحد ہے, ان کو کافر کہنا حضرت گرامی تو سرکار کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے, سرکار کو کتنی اذیت پہنچتی ہے. جن کا پیشہ ہی صبح روز شب و نشست و برخاست نبی کی گستاخی پر ہو تو وہ سرکار کی اذیت کیا ہے سمجھو. جن کا شب و روز نبی پاک کی گستاخی میں گزرتا ہو, اپنی طرح بشر کہتے ہوئے گزرتا ہو معاذ اللہ, سرکار کی سنتوں کو اپنی اداؤں کی نقل کہتے ہوئے گزرتا ہو معاذ اللہ, اسماعیل دہلوی جیسی عبارت لے لکھنے والے کو رحمت اللہ علیہ کہتے گزرتا ہو, میں سمجھتا ہوں ان کے نزدیک ایذا کا کوئی تصور نہیں. ایذا کا تصور سنیوں کے نزدیک ہے, اس لیے کہ ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک بارش سی بھی نسبت کو گوارا نہیں کر سکتے, تو جو ایک بارش سی نسبت کو سرکار کی طرف گوارا نہیں کر سکتا اس عاشق رسول سے پوچھو کہ نبی کی طرف ایذا کرنے کا کیا تصور ہوتا ہے، نبی کی طرف ایزا کرنے کا کیا تصور ہوتا ہے. اور قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. تو یہ تفصیل مقدمہ تھا، یہ فہرست تھی، یہ ابتدائی تمہید تھی جو میں نے آپ کے ذہن میں منتقل کی. اگر یہ تمہید آپ کے ذہن میں رہی تو انشاءاللہ آگے آنے والے دلائل آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گے. یہ تو علماء دیوبند اور ہمارے درمیان جو اختلاف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب دوسری بات، شیعہ حضرات وہ نبی پاک کے والدین کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں دیوبندیوں کی وجہ سے کہ حنفی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو میرا بیان ویب سائٹ پہ جا رہا ہے، اگر میری تقریر تقریر کو سن رہا ہے تو میں اس کو اپنا وکیل بنا کر کہتا ہوں کہ یہ بات اپنے علاقے میں عام کر دے کہ جو شخص یہ کہے کہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے نبی پاک کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے، میں اس کو اپنا وکیل بنا کر کہتا ہوں اپنے علاقے میں عام کر دے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. امام اعظم ابو حنیفہ عاشق رسول سے ہر جز ان کا یہ مذہب اور مسلک نہیں ہے کہ سرکار کے والدین، وہ ایک عام مسلمان کافر نہیں کہتے ہیں تو معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی طرف وہ کس طرح یہ نسبت کر سکتے ہیں کہ سرکار کے والدین معاذ اللہ مومن نہ ہو. ہاں شیعہ حضرات اگر اپنی نسبت دیوبندیوں کی طرف کریں تو بالکل بجائے دیوبندی جعلی حنفی ہیں کہ جنہوں نے جناب حنفیت کا لباس اوڑھ کر امام اعظم کی طرف یہ مغلظات بکنا شروع کیا، ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر جز یہ مسلک نہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین معاذ اللہ عدم ایمان تھا. دیکھیے اگر امام اعظم کا یہ مسلک ہوتا، ذرا تھوڑی دیر کے سوچ لیجئے، امام اعظم کا اگر یہ مسلک ہوتا تو امام اعظم کا ماننے والا خالی مظفر شاہ تو نہیں ہے. میں تو 15ویں صدی 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں، امام اعظم گویا کے آدھی ڈیڑھ صدی میں گزرے ہیں، یعنی 150 سال، آج 1500 سال چل رہے ہیں نبی پاک کے دور کے. تو میں پوچھتا ہوں کہ درمیان میں جو 1300 سال گزرے ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں مقلد گزرے ہیں، لاکھوں امام گزرے ہیں حنفیوں کے، بڑے بڑے شہنشاہ امام گزرے ہیں، ان کی کتابوں سے بتا دو کہ وہ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امام کو نہیں مانتے تھے. اگر ان کی کتابوں سے بتا دو تو یہ بات پھر بھی تھوڑی ثابت ہوتی ہے کہ یہ حنفی مقلد ہیں لہذا یہ کہہ رہے ہیں. لیکن حنفیوں کے سرتاج حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتاوی شامی لکھی ہے جو حنفیوں کی گویا کہ حنفیوں کے مجسمے کی نہ کہیے کہ انسان کے چہرے کی زینت اس کی نعت ہوا کرتی ہے، تو اہل سنت و جماعت کے فخر کے علماء میں سے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اہل سنت کی زینت کی نعت کہا جاتا ہے کہ جن سے اہل سنت کو پہچانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے والدین مومن ہیں. فتاوی شامی کتاب الحج اٹھا کر دیکھیے اور فرماتے ہیں میں سرکار کے والدین کو مومن سمجھتا ہوں، اور خبردار کوئی شخص سرکار کے والدین کے عدم ایمان پر تکرار نہ کرے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے علامہ آلوسی کا حوالہ پیش کیا، ان سے بڑا حنفی کون ہوگا؟ صاحب تفسیر الرحمانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ. دیوبند حضرات جب تک اپنی لائبریری میں ان کی تفسیر کو نہیں رکھتے ان کی لائبریری مکمل نہیں ہوتی، جب تک ان کی بات کو نہیں پڑھتے ان کا فقہ مکمل نہیں ہوتا. تو علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ جو سرکار کے والدین کو کافر کہے مجھے خوف ہے کہ وہ خود کافر ہو کر مرے گا. ٹھیک ہے، ہاں ملا علی قاری کا اگر کوئی سہارا پکڑے اور کہے جناب مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ سرکار کے والدین کو مومن نہیں سمجھتے تھے جس طرح کہ انہوں نے مرقات میں لکھا، شرح فقہ اکبر میں لکھا، تو یہ بات اگر کوئی کہے تو یہ بات تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہوگی اور تحقیق کے خلاف ہوگی. اس لیے کہ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک محقق عالم تھے، انہوں نے دلیل کے ذریعے سرکار کے والدین کے ایمان کو تلاش کیا. انہیں دلیل اس وقت تک نہیں ملی تھی تو وہ قائل نہیں تھے، وہ آپ کی طرح گستاخ نہیں تھے، تم تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تم دلیل کہاں ڈھونڈو گے. وہ تو عالم تھے، باعمل تھے، محدث تھے. اس عالم کی یہ شان ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کو عقیدت بعد میں اور پہلے دلیل چھوڑا دے، جب دلیل اس کے سامنے آ جائے پھر عقیدت کے شہپارے پیش کرے. اس وقت تک جب تک علامہ قاری مرقات لکھ رہے تھے، شرح فقہ اکبر لکھ رہے تھے، اس وقت تک سرکار کے والدین کے مومن ہونے کے دلائل آپ کے سامنے روشن نہیں ہوئے تھے. اس وقت تو آپ عدم ایمان کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کی آخری کتاب شرح الشفا ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ان کا توبہ ثابت ہے. علامہ تفضانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح عقائد، اس کی شرح علامہ عبدالعزیز حراری رحمۃ اللہ علیہ کے نبرات، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں جب ان کی تحقیق مکمل ہوئی انہوں نے امام سیوطی کے قول پر فتویٰ دیا اور اس نے کہا میں وہی مسلک بیان کر رہا ہوں جو امام جلال الدین سیوطی کہا کرتے تھے اور میں اپنے پہلے قول سے رجوع کرتا ہوں اور میں فتویٰ دیتا ہوں کہ سرکار کے والدین سارے کے سارے مومن تھے۔ میں نے کہا جھوٹ پورا، ایسا بیان کرتے ہو کہ جناب جو سچ لگنے لگتا ہے، لیکن اللہ علماء ربانین کو زندہ رکھے جو تمہارے کفر کے اور تمہارے جھوٹ کے کالے بادلوں کو چھانٹ کر لوگوں کے سامنے حقانیت کو واضح کر سکے۔ تو اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ واحد حنفی امام تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے امام کے قائل نہیں تھے، لیکن گستاخی کی نیت سے نہیں، گستاخی کی نیت سے نہیں، کیونکہ وہ تحقیق کی نیت سے تھے۔ تم تو گستاخی کی نیت سے بکواس کرتے ہو کہ نبی پاک کے والدین معاذ اللہ مومن نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ دلیل کے ذریعے تلاش کر رہے تھے، جب تک دلیل نہیں ملی تھی وہ اپنے ایمان کو فتوا دیتے تھے، لیکن جب دلیل مل گئی تو آخری قول میں انہوں نے اپنے سارے فتووں سے توبہ کی اور کہا کہ میں اپنے قول کو امام سیوطی کے قول کی طرف منسوخ کرتا ہوں اور یہ فتوا دیتا ہوں کہ جناب سرکار کے سارے والدین، جہاں سے سرکار کا نور حضرت آدم سے چلا حضرت عبداللہ تک پہنچا، کلہم موحدون، سارے کے سارے توحید پرست تھے۔ اور آخری حوالہ سماعت فرمائیے، جو حال ہی کی مستند شخصیت ہے اور لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کا حوالہ پیش مت کرو، جب مناظرہ ہوتا تو کہتے ہیں امام احمد رضا سے اوپر والوں کا حوالہ پیش کرو، اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالہ مت پیش کرو، ان سے اوپر والوں کا حوالہ پیش کرو جہاں سے اختلاف نہیں چلا تھا۔ میں نے کہا شاہ ولی اللہ صاحب کیسے؟ کہا یہ بالکل مستند شخصیت ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں، آپ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے خاص خلیفہ، خاص جانشین، خاص چہیتے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پت کے رہنے والے تھے، قاضی ثناء اللہ جنہوں نے تفسیر مذہبی شریف تحریر فرمائی۔ تفسیر مذہبی شریف تصوف کی، علم معنی کی، علم بیان کی، علم شرع کی، فقہ حنفی کی مستند تفسیر ہے، جو تقریباً 10 جلدوں میں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ تفسیر مذہبی شریف ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مستند ہے، اور قاضی صاحب کا قول جہاں پر آتا ہے تو ہمارے، کیونکہ حنفیوں میں یہ فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، تو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ خود کیا لکھتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت وہ تقلبہ کا فی الساجدین کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یدل علی ان ایمان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم کانوا مومنین، یہ آیت کریمہ سرکار کے والدین کے ایمان پر دلالت کرتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کلہم کانوا مومنین، سرکار کے سارے آبا و اجداد مسلمان تھے، سارے مومن تھے۔ میں نے کہا میں تو بھی بیٹھا ہوں تو وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ درجنوں حوالے میں صرف حنفی علماء کے پیش کر سکتا ہوں کہ جناب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں قرآن کی طرف نہیں گیا ہوں، میں حدیث کی طرف نہیں گیا، پہلے میں جھوٹ بیان کر رہا ہوں جو رشید احمد گنگوئی صاحب نے امام اعظم کی طرف منسوخ کیا ہے، تو میں امام اعظم کے در کا بھکاری ہوں۔ میری ایک خواہش ہے کہ جو میرے امام عاشق رسول کی طرف یہ بددین غلط منسوخ کر رہے ہیں، میں اس کو ہر ذریعے سے رد کر دوں کہ امام اعظم کا یہ مسلک نہیں تھا، یہ گستاخ اپنی گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عاشق رسول کے سر پر یہ بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ ورنہ وہ عاشق رسول شخص کہ جناب جو نبی پاک کے لیے شب و روز روتا ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر شب و روز درود پاک پڑھتا ہو، ماں اللہ وہ سرکار کو اذیت کب پہنچا سکتا ہے، سرکار کے والدین کے بارے میں ایسی مغالطات کب کر سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے علامہ علی قاری کا حوالہ پیش کیا، میں نے آپ کے سامنے علامہ شامی کا حوالہ پیش کیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مذہبی کا حوالہ پیش کیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا۔ یہ سارے امام سیوطی کے علاوہ سارے حنفی تھے، سارے حنفی علماء، اور ساروں نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مسلمان تھے، مسلمان تھے، مسلمان تھے۔ تو لہٰذا آپ اپنے ایمانوں کو ان بد مذہبوں سے بچاؤ کہ جو سرکار کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ خدا را میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو سرکار کے والدین کو مومن نہ مانے وہ ایمان کیا بیان کرے گا، وہ چار چار دن کی جماعت میں لے جا کر کیا سکھائے گا، وہ اپنا ایمان، وہ اپنا ایمان ثابت کرے گا۔ ارے جناب سنیے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لیا تھا نا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لیا، بعض روایت میں آتا ہے 40 دن آپ کو پیٹ میں رکھا، بعض میں آتا ہے کہ 21 دن رکھا، بعد میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر رکھا اور کنارے پر لے جا کر الٹی کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھی. اللہ نے اس تسبیح کے فضل سے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے کرانے میں لے جا کر آپ اپنے منہ سے نکال دیا. اب دیکھیے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یوسف گئے وہ مچھلی جنتی ہو گئی. میں پوچھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام, قرآن کہتا تل کر رسول و فد اللہ باد امن آباد, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی, منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات, بعض کے درجوں کو ہم نے کلام کر کے بلند کیا, بعض کے درجوں کو ان سے ہی بلند کیا, تو سب سے بڑے نبیوں کے شہنشاہ میرے امام ہیں. نبی پاک کی ہی برکت سے لوگوں کو نبوت ملی ہے, نبی پاک کی برکت سے حضرت یونس کو نبوت ملی ہے. میں پوچھتا ہوں حضرت یونس جس کے پیٹ میں جائے وہ مچھلی جنتی ہو جاتی ہے, امام الانبیاء کو جس عورت نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتی؟ آپ مجھے بتائیے وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جس دراز گوشت پر سفر کرتے تھے, حضرت عزیر علیہ السلام جس دراز گوشت جس کو خچر کہا جاتا ہے, ادبن میں بولا استعمال نہیں کرتا سمجھانے کے لیے آپ کو, جس دراز گوشت پر سفر کرتے تھے وہ دراز گوشت آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم جس جانور سے لگ جائے وہ جانور جنتی ہو جاتا ہے. میرے امام کو حضرت آمینہ نے گود میں نہیں اٹھایا, اپنے شکم اقدس میں نہیں رکھا, حضرت عبد المطلب نے اپنے گود میں نہیں اٹھایا, کیا ان کا جنتی ہونا متصور نہیں ہو سکتا؟ ارے حضرت عزیر کا جسم جانور سے لگ جاتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتی ہے. تو جو ماں آپ کا تولد کروا رہی ہے تو وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتی؟ جو دادا آپ کو گود میں اٹھا رہے ہیں وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت گرانی جو بددین بدبخت محمدات بتنے والا ہو جس کے اندر ایمان نہ ہو, یہ الگ بات ہے, نمازیں پڑھنے سے ایمان نہیں آتا. ایمان حضور کی محبت کا نام ہے, اور محبت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ سرکار کی محبت کا دعویٰ کرو اور سرکار کے خاندان والوں کو گالی دو. سرکار نے خود فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے نسب کو گالی مت دو. سرکار خود فرماتے انا خیر نفسا و بیتن, میرے صحابہ میں نسب کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہوں, خاندان کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھیے یونس علیہ السلام کو جو مچھلی پیٹ میں رکھتی ہے وہ جنتی ہو جاتی ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم جس جانور سے رکھتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو ہائے تف ہے تمہاری عقلوں پر, تف ہے تمہاری عقلوں پر کہ ماں اللہ امام الانبیاء, امام الانبیاء وہ شخصیت کہ جو کپڑا آپ سے نسبت کر جاتا ہے اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے, جو جسم کے بال آپ سے نسبت آپ کے سر کے بال اللہ اکبر کبیرہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے ضامن ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا پانی لوگوں کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے. صحابہ کرام سرکار کے باہر کھڑے ہوتے, سرکار کے غسل خانے میں غسل فرمایا کرتے, اور آپ کے دھوون آپ کے جسم کا دھویا ہوا پانی جب جمع ہو جاتا تھا. علامہ بدر الدین عینی امدت القاری شرح البخاری کے اندر فرماتے کہ صحابہ کرام سرکار کے غسل کا پانی پی جایا کرتے تھے, سرکار کے غسل کا پانی پی جایا کرتے تھے. یہ تو ہم جیسے عاشقوں کو تعظیم لگے گا, تم کہو گے بھائی یہ ایک ایسی تعظیم ہے کہ قرآن میں ایسا درس دیا ہے. نہیں حضرات گرامی, قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ تعظیم ایسی کرو جیسا صحابہ کرام نے کی, بس تعظیم ایسی مت کرو جیسا عیسائیوں نے کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا. نبی پاک خدا مت کہو, باقی جو تم کہو وہ تعظرو و توقرو تمہیں اجازت ہے, تمہیں تعظیم کی اجازت ہے, تمہیں تعظیم کی اجازت ہے. تو لہٰذا مومنوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک کو ایذان نہیں پہنچا سکتے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مومن تھے, موحد تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر رکھ کر اللہ کو ایک کہنے والے تھے. آخر میں قرآن کی آیت پڑھی سن لیجئے, جس کے بعد میں اپنی تقریر کا تتمہ کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے سرکار کے والدین کے ایمان کو بڑے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اللہ فرماتا حبیب الذی یراک حین تقوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک کو خدا نے چھوڑ دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بھلا دیا. تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری حبیب تیرا رب تجھے کب بھول سکتا ہے, تیرا رب تجھے کب بھول سکتا ہے. حبیب تو آج مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے, لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے, تو اب جسم کے ساتھ موجود ہے, تیرا رب تو تجھے جب دیکھ رہا تھا, تیرا رب تو تجھے جب سے دیکھ رہا تھا. وہ تکلبک فی الساجدین, جب تو مومنوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. تو دیکھیں اللہ نے ان پشتوں کو مومن فرمایا, وتقلبا فی الساجدین. حضرت عبداللہ ابن عباس ساجدین کی تفسیر کرتے ہیں المومنین. حبیب تیرا رب تجھے اب نہ دیکھے, ارے تیرا رب تو تجھے جب سے دیکھ رہا ہے کہ جب تو پیدا نہیں ہوا اور تیرا نور مومنین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. حبیب تجھے تو تیرا رب ان مومنین کی پشتوں میں دیکھ رہا ہے, تو کیا آج مکہ کی گلیوں میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ حبیب جب تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے الذی یراک حین تقوم, جب تو قیام کرتا ہے جب تجھے تیرا خدا دیکھتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. دوسرا معنی یہ کہ حبیب جب تو سجدے میں جاتا ہے جب تجھے تیرا رب دیکھتا ہے اور تجھے تیرا رب نہ دیکھے. حبیب یہ نمازیں تو کچھ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے, تجھے تو تیرا رب جب دیکھ رہا تھا کہ جب تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا اور تجھے اس وقت تیرا رب دیکھ رہا تھا اور تو اس وقت مومنین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. میں نے کہا دیکھیے خدا کی قدرت کی نظر میں اگر سرکار کے والدین مسلمان نہ ہوتے تو اللہ ان پشتوں کی تعریف نہ کرتا, اللہ ان پیشانیوں کی تعریف نہ کرتا کہ جن سے سرکار کا نور منتقل ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, کسی مولوی کا فتویٰ نہیں پیش کر رہا ہوں, اس عالم کو فتویٰ پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت عباس کے گھر اپنے چچا کے گھر سرکار گئے اور سرکار نے فرمایا چچا جان, اپنی چچی سے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی شکم میں میرے امت کا فقیہ موجود ہے, آپ کے شکم میں میری امت کا فقیہ موجود ہے. اور اس وقت حضرت عبداللہ پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچزاد بھائی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خود دعا فرمائی کہ اللہم علم محمد تعظیم وفقہ فی الدین, مولا اسے دین کا فقیہ اور قرآن کی تعبیر عطا فرما. وہ خود اس کی تفسیر فرماتے ہیں اور علماء کا اس بات پر ایمان ہے, جہاں پر بے شمار مفسرین کا اختلاف ہو جائے اور ایک طرف حضرت ابن عباس ہو تو ساروں کو چھوڑ کر حضرت ابن عباس کا فتویٰ لیا جاتا ہے, کیونکہ حضرت ابن عباس صحابہ اکرام میں قرآن کے علوم رکھنے والے بہت بڑے ذوال قدر صحابی تھے. آپ کا تو جہاں تک دعویٰ تھا کہ اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن کا اتنا بڑا عالم ہوں کہ قرآن کو ڈھونڈ لیتا ہوں. اونٹ کی رسی کھو جائے, نوبالی کال بہر لوجہ تو بھی کتاب اللہ رول مانی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی چیز تو درکنار, میری چھوٹی سی بھی چیز گھوم جائے تو میں قرآن کا اتنا بڑا عالم ہوں کہ قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. تو اب دیکھیے قرآن کے اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ وہ تکلبہ کا فی الساجدین کا معنی کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ تکلبہ کا من اسلابین طاہرتین من ابن بعد ابن. تکلب کا معنی ہے پلٹنا, قلب کہتے ہیں قلب, اس لیے کہتے ہیں پلٹنا. تکلبہ کا فی الساجدین, آپ فرماتے تکلب کا معنی پلٹنا, تو کیسا پلٹنا؟ فرماتے ہیں من اسلاب طاہرت من ابن بعد ابن, پاک پشتوں سے ایک والد سے دوسرے والد کی طرف. پلٹنے کا کیا مطلب؟ فرمایا پاک پشت میں من اسلاب طاہرت, پاک پشتوں سے ایک والد سے دوسرے والد کی طرف منتقل ہونا, اس حال میں کہ ان اجل کا نبی جن کے محبوب ہم نے آپ کو نبی بنا دیا, فکانا نور نبوتی کا ظاہر کی آبائی, اور حبیب تیرا نور جب تیرے والدین کی پشت میں تھا تو حضرت ابن عباس کہتے وہ اس وقت آپ کے والدین کی پیشانی پر چمکا کرتا تھا. تو یہ بات مسجد حبیبیہ میں نہیں ہو رہی بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کر رہے ہیں. آپ تحقیق کی دعوت سنیوں کو دیتے ہو, میں آپ کو انٹرنیشنل لیول پر دنیا کی لیول پر چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو یہ فتویٰ پیش کیا, کسی ایک صحابی کا قول لاؤ کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے, کسی ایک امام کا قول لاؤ کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے, کسی ایک مستحد کا قول لاؤ, کسی ایک محدث کا قول لاؤ, کسی ایک مفسر کا. ہاں ابن تیمیہ کو میں نہیں مانتا, وہ متنازع شخصیت ہے. ابن عبد الوہاب نزدی کو میں نہیں مانتا, وہ متنازع شخصیت ہے. اس کے علاوہ ان دو کو نکال دو اور تین ابن قیم چوتھا ابن کثیر, ان چاروں کو نکال دو, اس کے علاوہ لاؤ کسی کی شخصیت اور مسلم شخصیت سے دعویٰ ثابت کرو. امام اعظم ثابت کرو, امام شافعی ثابت کرو, امام مسلم ثابت کرو, امام بخاری سے, امام ترمذی سے, امام نسائی سے, جو متفق مسلمانوں کے امام ہے. لیکن کیسے ثابت کر سکتے؟ سارے امام قرآن کے ماننے والے اور قرآن کہہ رہا ہے مسلمان ہے, سارے امام تو قرآن کے ماننے والے اور قرآن کہہ رہا مسلمان ہے. تو یہ تمہیدی بحث تھی, یہ دعویٰ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑے واضح طور پر پیش کیا. آپ صرف ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آنے والے درس میں دوبارہ دعوے کو ریپیٹ نہیں کروں گا بلکہ صرف آپ کے سامنے دلائل مہیا کروں گا, اور انشاءاللہ جن دلیلوں پر انہیں فخر ہے, فخر بھی کس چیز پر؟ سرکار کے اتنے ایمان پر, معاذ اللہ, اللہ معاف کرے. تو انشاءاللہ یہ نبی پاک کے در کا بھکاری انشاءاللہ منہ توڑ جواب دندان شکن دلائل کے ساتھ, پہلے دلائل سے تبصرہ کروں گا, پھر گستاخ رسول کو جس زبان میں یاد کیا جاتا ہے اس زبان میں اس کو یاد کیا جائے گا جس طرح قرآن کہتا ہے ما کان اللہ, قرآن گستاخوں کیسے زبان میں یاد کرتا ہے, دیکھیں ما کان اللہ لیذر المومنین علامان تم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. قرآن ایک زبان میں یاد کرتا ہے, قرآن دوسری زبان میں یاد کرتا ہے. اتل بعد ذالک الزمین, زمین اس کو کہتے ہیں جس کا ابا نہیں ہوتا. قرآن پڑھ رہا ہوں, سورہ قلم ہے یہ. زمین, زمین اس کو کہتے ہیں جس کا ابا نہیں ہوتا, اور جس کا ابا نہ ہو آپ بہتر جانتے ہیں. یہ مظفر شاہ نہیں کہہ رہا میرے پر خدمت کرنا, ورنہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دینا. پھر قرآن کہہ رہا ہے اکلم بادا زانے کا زمین, محبوب تیرے گستاخ کی اصل میں خطا ہے. میرے امام نے ادب میں ترجمہ کیا ہے, حبیب تیرے گستاخی اصل میں خطا ہے, یعنی ابا نہیں ہوا کرتا. تو جس کا ابا نہ ہو تو آپ اس کو اپنی عرفی زبان میں کیا کہتے ہو, اسی زبان میں گستاخوں یاد کرو. قرآن کا حکم ہے, زمین تو آ گیا. دوسری جگہ پر کیا ہوا, الخبیثات للخبیثین. یہ بھی قرآن امام احمد رضا کی کتاب نہیں ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, یہ قرآن کے الفاظ ہے, یہ مظفر شاہ کی گالی نہیں ہے. منبر پر قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھنے کا حق ہے. اور یہ الفاظ کس کے لیے, گستاخ رسول کے لیے. کے لیے بولے بولے کس کے لیے, اور مسلمانوں کے لیے. وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یہ مسلمانوں کے الفاظ ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ مسلمانوں کے الفاظ ہیں. اور اللہ رب العزت انہی مسلمانوں کی مزید تحدیث اور تفسیر بیان کرتے ہوئے شاہ فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ مسلمانوں کے صفات تھے, وہ گستاخ رسول کے صفات تھے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں مومنین کے صفات میں شمار فرماتے ہیں, اور مومنین کے جملہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے, جو مومنین کی شان ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی جملہ نسب کے مطابق ادب کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کا نام نامی سنہ گرامی ادب کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی بارگاہ میں ادب کے تحفے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی بارگاہ میں شب و روز درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمائیے جب تک ہمارے جسم میں یہ روح موجود ہے, سرکار کی تعریف, آپ کی تعظیم, آپ کی تحدیث دنکے کی چوٹ پر زبان کے دہل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی تعریف اور اسی تحدیث کے ساتھ اللہ ہمیں سرکار کے کلمے پر موت نصیب فرمائے. اور کل قیامت کے دن اس درود پاک, اس تعظیم اور اس صفت مصطفیٰ کے فیضان سے ہماری قبروں کو منور فرمائے, ہماری آخرت کو منور فرمائے. اور اس تعظیم اور اس صفت مصطفیٰ اور اس عظمت مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کریں مولا کریم کل قیامت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. ایمان پہ دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دعا فرمائیے جو موضوع کی ہم نے ابتدا کی ہے, استقامت کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا کریم اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موضوع کا تعلق ایمان سے ہے, مولا کریم اس ایمان کے شہبارے کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے قلبوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک کی محبت میں رات کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, دن کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, خلوص کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا وہ دل عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے تمام جملہ معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.